Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt. Volgens het persbureau Reuters zijn daarvoor vliegtuigen, marineschepen en onderzeeërs ingezet. Britse media hadden al gemeld dat zulke aanvallen eraan zaten te komen. De Houthi-rebellen in Jemen, die worden gesteund door Iran, vallen al weken schepen aan die banden zouden hebben met Israël. Veel rederijen mijden sindsdien de Rode Zee en laten hun schepen duizenden kilometers omvaren. Met luchtaanvallen op Houthi-doelen willen de Amerikanen en de Britten daar een einde aan maken. Vooral in het noordoosten van het land zijn veel mensen met een parttime baan bereid om meer uren te gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over zogenoemde onderbenutte deeltijders. In heel Nederland zijn het er ruim 500.000, ruim 5% van de werkzame beroepsbevolking. Maar in Groningen, Friesland en Drenthe is dat 6% of meer. Ook studentensteden scoren relatief hoog. Veel scholieren en studenten met een bijbaan zeggen beschikbaar te zijn om per direct meer uren te gaan werken. Zo'n 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zouden zijn opgelicht bij cryptobeleggingen. Ze maakten bedragen van minimaal 5000 euro over aan een 23-jarige student uit Hengelo die bekend stond als cryptogenie. Maar al het geld, in totaal miljoenen euro's, is verdwenen, net als de man zelf. Het lijkt erop dat hij geld dat net was ingelegd heeft uitgekeerd aan anderen alsof het winst was, waardoor hij een goede reputatie kreeg. De 100 gedupeerden kijken nu met een advocaat welke stappen ze gaan nemen. Ze hebben nog geen aangifte gedaan. Het weer. Vanwege gladheid geldt code oranje in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In het noorden en oosten kan ook mist ontstaan. Temperaturen vannacht rond het vriespunt. Daarna een grijze, maar overwegend droge dag. Het wordt 1 tot 5 graden. Ook in het weekend is het vaak grijs, met soms wat lichte regen. Zondag kan lokaal de zon doorbreken. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nu moet ik mijn coach doen, hè? Ja, nu wel, ja. Bij gebeurtenissen wil ik altijd weten, wat zijn de gevolgen voor mezelf en voor de luisteraar? Als het gaat om vrouwen op de radio, dan vind ik dat echt wel een zinvolle discussie. In een restaurant zeg je toch ook niet altijd alweer, biefstuk? Het mooie aan vinyl is dat het aanbod beperkt is. En als laatste, ik zie mezelf als een ober die de nummers zo goed mogelijk uitserveert. Dit is de hartslag van Wouter van der Goes. Natuurlijk ken je hem als Radio 2-DJ. Onder andere van de programma's Wout Today, Wout en Frank Soul Night. En hij maakt de podcast Vinyl Vrijdag. Alles wat hij maakt is doordrenkt van... Nou, in ieder geval liefde voor muziek en liefde voor het medium radio dan wel podcast. Precies. Ooit begon hij bij de piratenzenders. Daarna volgde 538, Veronica FM, Jorin, 3FM, Q-Music. En nu dus alweer 10 jaar bij Radio 2. Wat hem onderscheidt van andere muziekradio-dj's... zijn uitgesproken mening over Frans Timmermans, vuurwerk, corona, klimaat. Ja, over wat niet eigenlijk. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Wouter, fijn dat je er bent. Ja. Nou, waar heb je geen mening over? Over heel veel dingen niet. Nee? Noem eens een paar. Daar heb ik geen mening over, dus dat komt nu ook niet echt omhoog. Maar ik vind het ook mooi dat ook voor de opname zeg jij... Ja, ik heb niks voorbereid, maar bam, hup, Frans Timmermans is al genoemd. Ik heb overigens niks tegen Frans Timmermans, maar... Nee, ik vind het een heel aardige man. Sterker nog, ik heb hem hier een keer gesproken, vond een heel aardige man. Ja. Maar politiek ben ik het niet wel met hem eens. Nee. Nou ja. Wat is je grootste kritiekpunt op zijn politiek? Ja, dat vind ik dus lastig, omdat het is sowieso heel erg zoeken binnen politiek... van wat klopt nu, wat wordt voor de bühne gedaan. En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor Frans Timmermans. Maar in de tijd voor de verkiezingen... Ik vind politiek heel erg leuk, dat moet ik erbij zeggen. Dus ik ben ook, ik moet zeggen, de laatste tijd wat minder... maar zeker nog die oude plenaire zaal. Ik vond het heel leuk om op een avond, als er een interessant debat was... om daar naartoe te rijden en daar gewoon te zitten. En te luisteren en te kijken wat er gebeurt. Ja. En wat vind je er zo leuk aan dan? Ja, je kunt het bijna vergelijken met dat Hilversumse wereldje... om dat woord maar eens te gebruiken waarin wij zitten. Behalve dat Hilversum echt een ponypark is vergeleken met die politiek. Want het is knetterhard daar. Ja. Maar je ziet dus ook... dat mensen soms even hun punt willen maken, hun aandacht willen hebben. Kamerleden die een schouderklopje krijgen als ze weer de krant hebben gehaald. Of kamerleden die via de achterdeur verdwijnen als ze toch iets te anoniem zijn. Het gaat uiteindelijk, en dat is misschien de basis wel... het gaat om de toekomst voor ons allemaal. Nou ja, en dat vind ik er interessant aan. Het spel dat wordt gespeeld, de manieren waarop dingen voor elkaar komen, de mensen die dat in mijn ogen heel erg steady doen. En de mensen waarvan ik denk, ja, hallo, daar prikken we zo doorheen. Je hebt ook ooit een podcast gemaakt, hè, over de politiek, de Derde Kamer. Ja, ja, ja. En nu ik jou zo hoor praten, denk ik van ja, inderdaad, er zijn heel veel parallellen ook met het wereldje waar we in zitten. Ja. Als je dus een beetje politiek slim bent, kun je het ook verschoppen in deze wereld? In de radiowereld? Ja. Nou kijk, het verschil tussen radio en politiek is dat wat wij doen is entertainment. En de politiek is natuurlijk een heel serieuze zaak. En dat maakt het ook iets scherper. Dus ik weet niet of je kunt zeggen dat je dan verder... Nee, die link zie ik niet. Nee. Ja, je kunt wel strategieën toepassen, toch? Je kunt wel het politieke spelletje spelen. De juiste mensen te vriend houden. Met de juiste mensen deals sluiten. Op het juiste moment toeslaan. Ik heb nooit deals gesloten. Nee. Maar als jij een deal wil maken, dan gaan we dat natuurlijk bespreken. Nee, dat geloof ik niet. Maar het is wel zo dat je... natuurlijk in beide gevallen met iets te maken hebt waarbij je een podium opzoekt. En ik zie ook wel de worsteling die sommige politici hebben met... wil ik hier nou inhoudelijk iets verbeteren of wil ik gewoon de aandacht pakken? En dat herken jij misschien ook wel, dat wij allemaal radio maken omdat we gewoon echt verliefd zijn op dit medium. Dat zie ik ook aan jou, hoe je met voordat je startte vertelde je me nog dat jullie nieuwe vormgeving hebben. Denk je, we houden van dit medium. En dat is waarom we hier zitten. En niet voor de aandacht die we krijgen, maar tegelijkertijd weet je gewoon, we hebben net bij Radio 2 een mooie tijd achter de rug met mooie cijfers, dat je daar ook veel aandacht mee pakt. En dat is niet vervelend of zo. Nee. Maar dat doen we dat tenminste. Misschien herken je dat. Dat is voor mij meer een gevolg en geen doel. Moeten we nog even de roddels doornemen? Je bent gesignaleerd op de Bergweg. Ja, dat is een fantastisch verhaal. Ja, sterker nog, daar kom ik met enige regelmaat. Nee, en dan is de grote grappig. Vraag van, ga je een overstap maken? Ja. En zo, ja, waar naartoe dan? Wat ga je verdienen? Nou, ik ken dit verhaal inderdaad uiteraard. Want dit komt via de column van Patrick Kikken. Ja, op Spreekbuis. Wat natuurlijk ook dat is iemand die heel gek is op radio. Ik vond het heel geinig. Ik zal een paar namen niet noemen, want dat wordt ongemakkelijk. Maar wat er gebeurde was, ik spreek een tv-programma voor Talpa in. En dat deed ik altijd op maandagochtend om 10:00. En dat heet de Great Designs of Australia, weet ik het wat. Het gaat over het bouwen van mooie huizen op bijzondere plekken in Australië. De titel hoef ik niet uit te spreken, dus die ken ik ook niet zo goed. En er is één keer geweest dat ik dat op niet een maandag, maar een dinsdag deed. En verdorie, ik zou je vertellen, ik kwam de hele goede gemeente van Talpa Radio op de gang tegen. Het was ook een uurtje later namelijk. Dus ik heb heel leuk staan kletsen met mensen. En kwam daar onder andere iemand tegen die zei, nou, dan weet ik wel goed zit. Ik zei, jongens, rustig aan, ik ben gewoon hier het tv-programma aan het inspreken. Dat was voor Net 5 en dat zit ook daar, zeg maar. Die audio-nabewerking, die doe ik ook daar. Dus dat was op dinsdag. En toen kwam er op donderdag zo'n column. Dacht ik, nou prima, laat allemaal maar. Maar dat doe ik, dat vind ik heel leuk om te doen. En dat inspreken is ooit ontstaan in de tijd bij RTL 4. Toen nog AMG heette dat bedrijf. En toen werkte ik voor Veronica FM. En Leo van der Goot was de grote televisiebaas bij televisie. En die zei toen op een zeker moment, ik kende hem helemaal niet zo goed, maar wij deelden een passie, namelijk vliegtuigjes. Daar vloog hij in en ik was net bezig, denk net klaar met mijn opleiding daarvoor. En toen zei Leo, jij moet even zo'n tv-programma gaan inspreken, dat vind jij wel leuk. Dus toen ging ik een tv-programma inspreken. Het verhaal van Sonja en Speranza, hoe heette dat ook alweer? Ging over parkeerbeheer Amsterdam. Nou, ik ben even. Wielklem en Co. heette dat. Oh ja. Mijn allereerste programma om in te spreken. Ik vond het fantastisch, want ik zat daar natuurlijk echt als een disjockey dat verhaal, dat hele tv-programma in te spreken. En daar was Leo later heel goed, maar je moet iets mindere disjockey uithangen en ik wil iets meer jou horen. Dus je hebt me daar ook wel in gecoacht. En daar ben ik het zo leuk gaan vinden dat ik dat nog steeds met enige regelmaat doe. Dus daarom was ik op de Bergweg. Nou, is dat meteen uit de wereld? Is dat uit de wereld? Maar het is goed, er wordt over je gepraat. Dat zegt iets over je marktwaarde. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja? Tuurlijk wel. Oh, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is... Maar dat is dan misschien... Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Maar dat kost me iets moeite om dat toe te geven. Omdat dat is misschien wat je net zei. Wat ik net aangaf. Dat is dan misschien een gevolg, maar niet een doel. Ik ben niet iemand die bezig is met van... Oh, joepie, er wordt over me gepraat. Maar ik ben het wel met je eens. Ik ga daar niet geheimzinnig vervalst bescheiden in doen. Inderdaad, ik dacht wel bij mezelf, nou ja, in ieder geval doe ik er nog toe. Ja, je hebt wel gelijk. Ja, toch? Ja. Ja, ik ben blij dat dat even is rechtgezet. Nee, maar ik moet dat dan even, ik vind dat ook een beetje ongemakkelijk soms. Als het maar een gevolg is en geen doel. Ja. Sorry, ja. Ik luister weer naar u, mevrouw. Pardon. Nou, nee, dat geeft niet. Dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wouter van der Goes is echt zo'n vibe. Wouter van der Goes is een prettige presentator. Wouter van der Goes heeft zich, na enorme allergie voor vliegkritiek, nu als promotor laten spannen voor het karretje van de Biohack Project. Wie de fok is Wouter van der Goes eigenlijk? Een BN'er? Hashtag sneuneus. Weg met Wouter van der Goes, Frank van het Hof en de zenderdirecteur van Radio 2. In Wouter VD Goes kun je ook nieuwe dingen vertellen? Hashtag eteropvulling. Hashtag irritant. Ik ga maar even eerlijk toegeven dat ik een klein beetje een crush heb op Wouter van der Goes. En Wouter van der Goes is de beste, fijne, Nederlandse DJ die er is. Hashtag Wouter van der Goes. Je, het begrip sandwichje snap je wel, hè? Het begint lief en het eindigt lief. En ertussen... Bam, ja. Maar hoe ga je om met kritiek? Nou, ik vind dat over het algemeen wel meevallen. Ik probeer altijd, als je in een discussie komt, wel beschaafd te blijven. En als mensen dus helemaal de bocht uitvliegen, dan doet me dat niet zo heel veel. Want dan denk ik, nou ja, dan ben je het ook eigenlijk niet waard. Dus daar ga ik wel goed mee om. Maar ik vind het ingewikkeld als mensen dingen zeggen en daar zonder spelfouten een heel mooi verhaal van maken. Dan denk ik, oei. Dan zijn jullie echt best wel heel, of dan ben je in dit geval echt wel heel erg negatief. En dat vind ik niet leuk om te lezen. Nee, tuurlijk niet. Mm. En soms is het ook niet nodig. Kijk, ik vind niet erg als iemand een andere mening heeft. Dat vind ik interessant. Maar heel snel. En ik weet niet of jij dat, want jij doet volgens mij nog veel meer op social media. Vaak de eerste reacties op iets wat je plaatst, wat je vindt of wat je wilt delen, dat gaat best wel goed. Dan krijg je leuke reacties. Maar na 2 dagen of zo ben je door allemaal mensen ontdekt die je helemaal niet volgen, die dan toch een soort zoekopdracht hebben gedaan op dat onderwerp. Ja, en dan gaat het alle kanten op. Maar hoe gekker ze zijn, hoe heftiger ze zijn, want dan word je soms afschuwelijke dingen toegewenst. Ja, hoe heftiger, hoe meer het langs mij heen gaat. Nou ja, ik vind altijd een fijne strategie om gewoon op een gegeven moment niet meer te kijken. Ja, op een zeker moment is het wel klaar, ja. Ja, toch. Of in ieder geval niet. Nou, en wat ik ook wel heb ontdekt is dat op een zeker moment dan kun je ook een aantal mensen blokkeren. Ik weet niet of het helemaal klopt wat ik zeg, maar ik heb het gevoel dat als je iets van 5 of 10 echt ontzettend agressief reagerende mensen blokkeert, dat scheelt ineens 50% aan de negatieve reacties. Dus er zal wel een soort, weet ik het wat voor systeem achter zitten. Ja. Maar ja, god, ik vind het ook wel leuk om soms in discussies te komen. En ik heb ook echt wel leuke gesprekken dan over houden. Over luchtvaart bijvoorbeeld. Vind ik echt wel interessant. Nou ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Van, je bent iemand die regelmatig dus zijn mening op X gooit. Wat levert het jou op? Wat heb je er uiteindelijk aan? Nou, dat is op zich een goede vraag. Tegelijkertijd, dan kun je ook denken, ik reageer nergens meer op. En het is niet alleen luchtvaart. Nou ja, van de week ging het ook over vuurwerk. Je ziet nu wat er gebeurt met hulpverleners. Ik snap dat niet. Ik begrijp dat niet. En datzelfde geldt voor luchtvaart. Ik vind dat we met elkaar echt goed moeten nadenken over wat we doen. Maar er is ook een hele grote groep mensen die gewoon heeft bedacht, we gaan alles wat met een vliegtuig te maken heeft, dan wel misbruiken om een bepaald standpunt neer te zetten. En dat slaat nergens op. Dat heeft nergens mee te maken. Dus dan denk ik, ik kan wel niks doen, maar dat vind ik ook zo laf. En die maatschappelijke betrokkenheid, die opinie, kun je die voldoende kwijt in de programma's die je maakt? Ja, dat hangt er vanaf. Want als je dat lukt bijvoorbeeld heel goed als wij op vrijdagmiddag een programma maken met z'n tweeën waarin er echt wel ruimte voor is. Dat noemen we dan in vaktermen een drive-time programma. Maar als ik natuurlijk, ik maak ook de Soul Night voor Radio 2. En dat is een programma dat gaat over muziek. En ik vind wel dat je als radiomaker je moet afvragen, is dit dan de plek om dat soort dingen te delen? Ik vind van niet, want mensen luisteren voor de muziek. Maar er zijn bij andere momenten waarbij je toch wat meer inhoudelijk entertaint, of probeert te entertainen, of probeert te raken, zou ik maar zeggen. En daar zou dat wel kunnen. Maar het is net zoals het gesprek wat jij en ik nu hebben. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen en om met je te praten. Andersom zou ik dat ook heel leuk vinden. Maar dat moet je niet doen als je een muziekprogramma maakt. Mis je het? Nee, want ik doe dat nu op vrijdag, kan dat wel. Nee, ik mis dat verder niet. Nee, ik kan alles wel benoemen wat ik wil. Heb je nooit gedacht van, misschien is Radio 1 een plek voor mij? Oh, dat zou ik heel leuk vinden. Of als dat ooit op mijn pad komt, dan moet ik nog wel heel veel leren. Want dat is echt een andere manier van radio maken. Wat zou je moeten leren dan? Nou ja, dat weet je pas als je het geleerd hebt natuurlijk. Maar ik vind dat Radio 1 een hele mooie, fijne zender is, waar ik graag naar luister. En of dat nou de ochtend is, of dat nou Jurgen van den Berg is, of wat jij doet. Of, ik vind het allemaal mooi. Maar ik vind het wel heel anders dan wat ik nu doe. Dus ik heb niet de illusie dat ik dat dan zomaar kan. Nee, zeker niet. Maar who knows, ja. Wat ik er leuk aan vind is dat je... Ik ben van nature wel heel nieuwsgierig. Dus ik ben wel... sommige mensen noemen dat nieuwsverslaafd. Maar herken je dat als je 's ochtends wakker wordt... dat je de eerste, in mijn geval dan eerst een leesbril pakt... Zo oud ben jij gelukkig nog niet, maar ik heb het wel nodig. En dat je dan eerst even gaat kijken, even de NOS... die heeft altijd zo'n mooie line-up van wat er die dag te verwachten staat. Nou, zet ik even teletext aan en dan strompel ik naar beneden... trek ik een krant uit de brievenbus. Dat vind ik er ook mooi, echt zo'n papieren krant, lekker. Ja, dan begint er wel bij mij van alles te borrelen... waarvan ik denk, oh, daar wil ik meer van weten. En dat is natuurlijk wat Radio 1 heel erg doet. Het nieuws vertellen en de achtergrond eraan van verder onderzoeken. Nou, je bent nu gesignaleerd hier in het pand. Dus ik denk dat Patrick Kikker, die is al een column aan het schrijven, hoor. Nee, hoor. Patrick weet denk ik wel hoe dat zit. Dat weet ik eigenlijk niet, maar... Nou ja, dan hebben we dat nu meteen nog voor de column kunnen ontkrachten. Ja. Ah. Het geluid van je jeugd. Ja. Nou ja, even in, hoe noemen we dat? Uitleggen hoe dat is gegaan. Ik kreeg de vraag: welk geluid doet je denken aan je jeugd? Toen heb ik nagedacht over het geluid van een grasmaaier. Want ik moet ineens denken aan mijn vader die grasmaaide vroeger in de tuin. Maar dat is een heel saai geluid. En toen moest ik ineens. Ik volg tegenwoordig op Facebook Dallas. Ja. En er is zo'n groep die eigenlijk allemaal oude scènes van Dallas laat zien. En ken jij Dallas nog? Is dat? Of ben ja, ik ja, ja, zeker. Nou, kijk, ik was daar vroeger net te jong voor. Dat werd op maandagavond bij de AVRO uitgezonden. En ik was daar te jong voor. Maar als ik bij mijn opa en oma bleef logeren, dan kon ik daar naar kijken. Dan was dat natuurlijk helemaal geen programma voor een kind van mijn leeftijd. Want wanneer is Dallas begonnen? 1980 of zo? Ja, jongens, toen was ik 7. Maar... als ik bij mijn opa en oma sliep, dan had je op zolder, waar mijn kamer was, stond ook de boekenkast van mijn opa van al zijn boeken. En als kind ga je natuurlijk door die boeken. En daar stonden heel spannende boeken. Waaronder het boek Dallas. Daar is ook echt een boek van. En daar gebeurden allemaal dingen. Misha, dat was iets wat een jongetje van mijn leeftijd echt nog niet begreep, maar waarvan hij wel in de gaten had. Dit is wel een dingetje. Dus ik vond die serie fantastisch. Ik weet werkelijk alles van Dallas. En dat zit nog in mijn hoofd. Nog sterker, ik ben ook daar geweest. Ik ben naar South Fork Ranch toegegaan. Ik was op een zeker moment bij kennissen die wonen in Hearst. En toen zijn we met een heel clubje naar die ranch toegegaan. Oh. Dat is overigens een grote teleurstelling. Want je komt daar aan en daar staat een Amerikaans-Texaanse mevrouw... die meteen zegt, leuk dat je hier bent, maar realiseer je goed. Ze zijn hier bijna nooit geweest. Die zijn alleen een paar shots buiten opgenomen. En voor de rest was het allemaal in de studio in Hollywood. Ondomper. Onwijs. De slaapkamertjes van JR en Bobby, dat zijn ook echt een soort... nou ja, een soort meterkasten. Hoe noem je dat? Van die hele kleine rommelhokjes... waar een bedje in is gepropt en that's it. Maar ja, het bestaat wel echt. Die lange oprijlaan waar JR met zijn Mercedes Cabrio over reed... en dat witte hek wat daarvoor staat, dat is daar echt. En wat ik heel leuk vond, is dat ik een tijd voor BNN heb gewerkt... en dat BNN op een gegeven moment had bedacht... vanwege Dallas kwam weer terug met nieuwe hoofdrolspelers. En Larry Hagman leefde toen nog en kwam naar Nederland om interviews te geven. En toen zei de toenmalige televisiebaas van BNN... die zei, jij moet hem gaan interviewen. Nou, dat vond ik fantastisch. Dus ik ben naar de Grand Hotel gegaan in Amsterdam. En daar zat J.R. Ewing, Larry Hagman, met zijn vrouw. Super aardige man. Met zijn cowboyhoed op. En die had al heel veel interviews gedaan. Maar merkte gaande het gesprek dat ik echt wel wist wat hij had. Ik vertelde hem dingen die hij niet meer wist, zeg maar. Dus de man kreeg er lol in. En je krijgt dan... bij zijn interview krijg je dan 10 minuten of zoiets om een paar quotes te doen. Maar ik denk dat ik wel een uur met die man heb zitten praten. Ik vond dat fantastisch. Dat gezegd hebbende is de remake is volledig geflopt. Daar hebben we nooit meer wat van gehoord. En Larry Hagman leeft helaas niet meer. Maar hij heeft een mooie leeftijd gehaald. En Dallas was echt wel voor mij iets waar ik denk aan heel onbezorgd kijken. En je oma die zei, je moet eigenlijk naar bed, maar dan mocht je toch afkijken. Ja. En wat voor jongetje was je verder? Enorme nerd. Nee, ja, echt. Echt met treintjes en knopjes? Ja, nou geen treintjes, maar wel studiootjes, knopjes. En kijk, mijn vader was leraar Engels. En die nam in de, uh, in de zomervakantie, in de kerstvakantie en de wat langere vakanties, nam hij van zijn school waar hij werkte, nam hij een mengpaneeltje mee, wat ze in de aula gebruikten voor dingen die daar gebeurden. En een versterkertje waar je wat herrie mee kon maken. Dus in de vakantie stond dat bij mij op mijn kamer en ging ik daar radiootje mee spelen. En dat vond ik mooi. En ik had buurjongetjes die iets ouder waren. En die al, die een jaartje of 3, 4 ouder waren. En op die leeftijd is dat best wel een groot verschil. En die bouwden al, ja, het is het al oude verhaal, die bouwden FM-zendertjes en andere dingen waar we mee konden piraten. Dus ik was niet bezig met. Ik was bezig met muziek. Ik vond alles wat een beetje soulshow gerelateerd was, dat vond ik helemaal fantastisch. Donderdagavond Ferry Maat bepaalde voor mij wat ik de week daarna allemaal terugluisterde, want ik had het allemaal opgenomen op cassettebandjes. En die buurjongens die bouwden dan een zendertje. En daar waren we mee bezig. En ik was niet bezig met andere dingen dan dat. Meisjes? Nee, hou op zeg. Nee joh. Maar ik had echt, Nee, maar echt niet. Ik had een enorme beugel, hele dikke bril. Deed niks met mijn haar. Laat staan gel. Ik had toen nog wel haar, dat wel. En ik was er helemaal niet mee bezig. Ook in de veronderstelling dat die meisjes ook totaal niet met mij bezig waren. Dus wat zouden we daar in godsnaam voor moeite aan doen? Nee, helemaal niet mee bezig. Nee. Ik hoorde een interview van jou in Dit Was de Radio. Ja. En daar vertelde je, daar moest ik heel erg om lachen, dat je een demo had opgestuurd naar Erik de Zwart. Ja. Die toen nog bij 538 zat. En dat hij niet snel genoeg antwoordde. En dat je toen vervolgens, wat had je, plastic oren opgestuurd? Plastic oren, van hoor ik nog eens wat. Ik snap ook niet waarom ik vind dat nog steeds, maar ik weet echt dat het is gebeurd met een taart erbij. Dat is zo assertief. Met een taart erbij. Ja, en de grap is dat die taart die heb ik gekocht in een bakkerij in Bussum. Want daar staat Radio 5. Die bakkerij bestaat er nog steeds. Dus ik rijd er af en toe langs en denk ik, potverdorie, hier is het allemaal begonnen. Ja, ja. Hoe oud was je toen? Denk 20, 21. En het verhaal is nog mooi dat ik daar, of althans nog mooi, ik wil, maar voor mezelf nog onlogischer, dat ik daar niks op hoorde ook. En dat Erik de Zwart op vrijdagmiddag de top 40 presenteerde op Radio 538. En ik snap nog steeds niet waar ik was met mijn hoofd. Op vrijdagmiddag om, weet ik het, 2:30 dacht, ik ga ze nou bellen ook. Want ik wil wat weten van die man. Terwijl ik hoorde dat hij radio deed. Ik snap nog steeds niet wat er in mijn hoofd gebeurde. Dus toen belde ik met Radio 538. Kreeg toen uiteindelijk de secretaresse van Erik aan de telefoon. Chantel de Jager. En die zei, ja, Erik zit radio te maken. Ik zal even aan hem vragen. Ook dat ik dacht, hoezo gaat ze die man storen? Dus zij is naar Erik toegegaan en kwam toen terug en zei, ja, Erik belt je na zijn uitzending op. Dus ik dacht, wauw, dus ik hing weer op. Maar ik had bij de lokale omroep van Heilo, waar ik toen in de buurt woonde, had ik om, ik denk, 7:00 s'avonds een programma. Dus om 6:00 was die top 40 klaar. Ik denk, ja, die man die moet me gaan bellen zometeen. Maar ik moet naar die uitzending toe. Het is allemaal leuk, Erik de Zwart, maar die uitzending gaat wel door. Weet je, allemaal van die gedachtegangen dat ik denk, toen heb ik, dat kon toen nog, want ik had geen mobiele telefoon, mijn huistelefoon met sterretje 21 doorgezet naar de studio van die lokale omroep. En ik ben daar naartoe gereden. Maar die studio was bij een vriend beneden in de garage. Dus ik ben daar mijn programma gaan doen. En echt 10 minuten voor het einde van het programma komt die vriend die komt binnen, John, en die zegt, ja, trouwens, het was een beetje gek, maar een of andere Erik nog wat er zou belden. Ja, ik weet het niet, maar dit is zijn nummer. Dus ik kijk echt naar dat papiertje en denk van, verdomme, hier zit ik al 2 uur op te wachten. Dus ik bel om vrijdagavond iets voor 9:00 dat nummer terug. En toen waren het letterlijke woorden van Erik. Ik kan dat nog zo horen. Hé, meneer Erik, wij moeten even praten. Kun jij maandag langskomen? Dus ik zat daar maandag bij Radio 538. En toen zei hij, hé, dat is eigenlijk best wel leuk wat jij doet. Jij moet maar even een programma gaan doen. En toen deed ik die zaterdag mijn allereerste programma. Zo is het gegaan. Maar hoe ik ook in mijn hoofd haalde om tijdens het programma te bellen, ik snap er nog steeds niets van. Maar het is echt zo gegaan. Maar het zegt heel veel, deze anekdote, over hoe je bent. Ongeduldig. Ben ik ongeduldig? Nou, ik vind hier wel ongeduld in zitten. Zo van, joh, heb je nou nog steeds niet geluisterd? Ja, misschien wel, ja. Ja. En heel ambitieus. Ja, ik wilde dit wel, ja. Ja. Ik wilde dit. Want had je ook toen het gevoel meteen van, nou, oké, dit is dus mijn doorbraak. Nu gaat het gebeuren. Nee, wacht. Wanneer heb je hier nou het idee in dit Hilversumse wereldje, wanneer je een doorbraak hebt gehad, kom op, zeg, het kan morgen klaar zijn. Nou ja, als je bij 538 begint. Ja, maar dan moet je het nog wel volhouden. En ja, ik mocht daar programma's doen en ik mocht daar invallen. En ik kreeg uiteindelijk een eigen programma. En de Zwart was, Kijk, je kunt van Erik zeggen wat je wil. En ja, die was zeker in die tijd, had echt wel wat rauwe randjes. Maar hij was goud eerlijk. Als je gewoon, je kreeg op je kloot als je het niet goed deed. Maar hij was ook heel erg oké als je het wel goed deed. En je moest je plekje wel gewoon verdienen. En je moest niet aankomen met, ik heb al 5 dagen gewerkt, mag ik morgen alsjeblieft vrij als hij je nodig had. Maar Erik was ook wel iemand, dat is ook letterlijk gebeurd. Op een zeker moment, er werkte daar ook iemand, Patrick, die deed productie en vormgeving. Dat was een goede vriend van me in die tijd. En dan kwam de zwart, die zei, jullie hebben erg hard gewerkt, jullie moeten dit weekend op vakantie. Ik zei, ja, maar ja, hoe dan? Gaan we even lekker naar Antwerpen. Is lekker, even lekker eruit. En dan gingen we met z'n tweeën heel braaf gingen we daar naartoe. Omdat hij vond dat we dat dan even moesten doen. Dus daar was Erik echt wel heel eerlijk in. Maar je hebt nooit idee gehad van, ik ben dan nu doorgebroken. Nee joh, hou op. Nee. En we moesten met 25 hoop vuur. Het was, kijk, Erik en Lex en al die jongens kwamen van het toen nog zeer succesvolle Hilversum 3, Radio 3, met marktaandelen van 80%. Radio 538 had nog niet eens een FM-zender. Dus het was keihard werk om überhaupt te blijven bestaan. We hadden allemaal geen luxe met mooie studio's. En je verdiende helemaal. Man, ik werkte daarvoor als makelaar. Maar ik heb mijn huis verkocht. Ik had een huisje gekocht, een appartementje. Ja, dat kon ik echt niet meer betalen bij Radio 538. Want je verdiende helemaal niks. 1200 gulden bruto per maand. Nou ja, dat is gewoon, dat is niet heel veel geld. En, maar ja, daar was Erik heel eerlijk in. Dan moet je lekker drive-in shows doen. Dan kun je geld verdienen. Nou, dan gingen we dat doen. En hoor je nog wel eens dingen terug van toen dat je aan het presenteren was? Heb je zelf nog wel eens teruggeluisterd? Jawel. Wat hoor je dan? Wat valt je dan op? Ik kan dat niet echt duiden, denk ik. Maar ik hoor wel. Ik hoor wat er anders is geworden. Dat ik iets rustiger ben geworden, ook in stemgebruik en dergelijke. Kom iets minder opgefokt. Maar ja. Maar nog steeds wel passie voor de muziek. En ik hou van goed en de technisch netjes doen. Dat vind ik heel fijn, dat lukt, als dat goed is. Ik let daar ook op. En dat had ik toen ook wel, ja. Dat lukte misschien niet altijd, maar dat wilde ik wel heel graag. En dat pure plezier waar je het ook eerder had van radio maken, is dat altijd even groot geweest? Altijd. Het maakt me niet uit of dat voor 10, voor 100 of voor 1 miljoen mensen is. Dat maakt me echt niks uit. Nee, echt niet. In de tijd dat Rob Stenders nog bij Radio 2 werkte, toen hadden we wel eens op vrijdagavond dat we een soort, ja, een themaavond hadden. Dat konden discoliedjes zijn, dat konden rockballads zijn, noem maar op. Maar dat was om 12 uur klaar, want om 12 uur kwam het volgende programma. Dan ging Shai-programma doen. En dan had Rob ook nog een streampje waar, denk ik, 16 mensen naar luisteren. Maar dan gingen we rustig nog tot 2 uur door op de stream. Met net zoveel enthousiasme. Radio is gewoon. Ik droomde altijd van in een studio mogen komen. Daar niet in een hoekje zitten kijken hoe andere mensen doen, maar het zelf mogen doen. En dat vind ik nog steeds het allermooiste wat er is. Want je zegt ook in het begin, ik zie mezelf als een ober die de nummers zo goed mogelijk uitserveert. Ja, dat gaat vooral over de top 2000. Omdat ik wel lang heb nagedacht over wat is nou de rol van onze radiomakers bij die top 2000. Want dat is een lijst van luisteraar. Je wil die liedjes wil je zo goed mogelijk wegstarten. En feitelijk is je taak bij de top 2000 als discjockey de meest eenvoudige. Je hoeft geen ingewikkelde gesprekken voor te bereiden. Je hoeft moeilijke toestanden uit te halen. Zorg dat je de goede plaat op het juiste moment instart en niet door het begin heen lult. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Dus wat ben je dan? Nou, eigenlijk de kok, lees de artiest, heeft het gerecht, lees de muziek al gemaakt. En ik ben niets meer en niets minder dan de ober die het uitserveert. Maar dat geldt echt voor de top 2000. Want op andere momenten ben je bij de radio natuurlijk ook iemand die, ja, je probeert te prikken, je probeert iemand te raken binnen de bandbreedte waarbij het irritant begint te worden. Want dat is een geslaagde show voor jou op het moment dat dat is gebeurd. Ja, maar dat hoeft niet altijd van mij te komen. Ik vind het mooiste compliment, is een heel makkelijk voorbeeld, maar ik vind het van mezelf. Nou, ik luisterde vroeger heel vaak bijvoorbeeld naar, neem Rob Stenders, die ik net noemde. Die deed vroeger een programma Shock Radio. Dat was op 3FM, Radio 3, in de nacht van zaterdag op zondag. Ik reed toen taxi. En daar stond die radio aan, dat was illegaal, want je mocht geen radio in de taxi hebben, maar ik had zo'n klein transistor en ik luisterde daarnaar. hoe mooi als je een oproep kreeg om ergens naartoe te rijden, maar dan nog even wachten omdat je wilde horen wat er gebeurde. Dat is het mooiste wat je kan hebben, denk ik. Nou, dat probeer je voor elkaar te krijgen. Dat je denkt, ik wil dit gesprek afhoren, ik wil dit liedje afhoren of wat dan ook. Ronflonflon, Jacques Plafond. Dat kun je online nu terugluisteren. Ik doe dat vaak in de auto. Geweldig, hè? Ik vind dat fantastisch. Ik geniet daar zo van wat die mensen deden vroeger. Dat was in de jaren 80 op woensdagmiddag. Ja, Soul Show is ook zo iemand. Ferry Maat heb ik de afgelopen jaren leren kennen. Maar dat vond ik in de eerste instantie best ingewikkeld. Want dat is wel echt een held. Een groot deel van mijn muzieksmaak komt door de Soul Show van Ferry Maat. En ja, dat zijn programma's. Hij heeft een eigen digitaal kanaal, Soul Show Radio. En dan 's avonds zendt hij oude Soul Shows uit. Ja, ik vind dat nog steeds fantastisch om te horen. En luister dat ook echt uit. Als je zo mensen kunt raken, dan vind ik het tof. We hadden het eerder over, stel dat jij ooit naar Radio 1 zou gaan en wat je dan zou willen leren. Andersom, als ik ooit naar muziekradio zou gaan, wat ik echt zou moeten leren en wat ik nog steeds, dat is voor mij echt een soort van mysterie hoe dat kan. Hoe kun je voor de 100ste keer dezelfde plaat aankondigen, maar steeds met nieuw enthousiasme? Hoe werkt dat? Daar ga ik heel eerlijk zijn. Dat is een van de dingen die ik op een zeker moment bij Q-Music heel ingewikkeld vond, omdat het om de twee dagen dezelfde plaat was. En daar moet ik voorzichtig mee zijn, want dat hoort bij het format van Q-Music. Dat doen ze heel goed en ik sta er ook helemaal achter. Maar als radiomaker vond ik het lastig en was het ook niet meer echt om dan te roepen, heel fijn, hier is weer die en die. Dat is bij Radio 2 iets anders. Omdat wij eigenlijk onze eigen muziek uitkiezen. Doen jullie dat dan helemaal op eigen initiatief? Nee, we overleggen dat met iemand van de muziekredactie. Om te voorkomen dat ik dezelfde liedjes draai als Ruud de Wild. En dat we wel een soort lijn houden. Dus je probeert te zorgen dat eigenlijk alles, alle ingrediënten die je wil hebben in het programma zitten. Maar ik zoek echt mijn eigen liedjes uit. Dus als ik Madonna moet draaien. Nou, een goed voorbeeld is Madonna Live to Tell. Vind ik nog steeds een mooi liedje. Maar draai ik bijna nooit. Gisteravond gedraaid. Ja, ik ga er uit mijn dak. En dat geldt ook voor zo'n top 2000. Daar staan zoveel liedjes in die je niet iedere dag hoort. Ik word daar blij van. Maar ik lul ook rustig het intro van Hotel California met enthousiasme vol. Want dat vind ik nog steeds een fijn liedje. Dus zolang het maar echt is, lukt dat wel. En ik hou gewoon heel erg van muziek. Maar als het te veel is en ik moet het gaan acteren, dan vind ik het ook lastig. En dat is misschien waar Radio 1 soms mee struggelt. Dat ik soms ook op Radio 1 mensen liedjes hoor aankondigen. Maar die liedjes worden dan gedraaid als een soort pauzeding. Ja, maar zonder niet, liefde. Maar zonder, en dat snap ik ook wel. Want die liefde. Dus dan denk ik soms, start gewoon die plaat in en kondig hem netjes af en hou het daarbij. Maar daar zijn uitzonderingen. Want Jurgen van den Berg op Radio 1 heeft altijd nieuwe muziek. Ja, de man weet dat te verkopen. Dat zelfs liedjes waar ik niks mee heb, denk ik dan toch. Nou, ik ga maar eens even kijken wat het is. Dus dan is die passie er weer en dan lukt het. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Coldplay, Sky Full of Stars. Ja. Waarom die muziek? Nou, omdat ik het een lastige vraag vond. Omdat mijn leven niet heel veel wankelt. Ik ben wel een beetje een soort overlever. Dus als er zijn echt wel dingen die in mijn leven niet helemaal lekker gingen. Maar dan zie ik altijd wel weer ergens het licht of zo, weet je wel. Dan vind ik wel weer wat. En dat was nu ook het geval. Dit was in die periode dat mijn vader heel ziek was. En de nieuwe Coldplay kwam uit. En toen realiseerde ik me heel goed. Toen ik die plaat voor het eerst hoorde. Het is een hele gekke gedachtegang. Ik heb het verhaal wel eens eerder verteld. Maar dat ik dacht, wat gek, dit liedje blijft en mijn vader is er binnenkort niet meer. Dat vond ik heel, heel ingewikkeld, maar daardoor bleef dat liedje hangen. Dus die Sky Full of Stars die is gekomen. En nou, mijn vader is helaas overleden. En op de dag dat hij overleed, kreeg ik 's nachts een telefoontje van mijn moeder. Die zei, papa is overleden. Ik zei, nou mam, dan kom ik er nu aan. Dus ik rij naar Alkmaar toe en ik stap in de auto en ik hoor die plaat. Maar het verhaal wordt nog mooier, vond ik zelf. En dat tijdens de top 2000 wordt dat liedje gedraaid. En ik rij op dat moment precies op de plek waar ik reed toen ik het liedje voor het eerst hoorde en die gedachtegang had. Toen dacht ik, ja, dit liedje is gewoon iets, dat komt altijd weer. Ik vind de titel natuurlijk mooi. Sky Full of Stars, een van die sterren, dat is die oude die daarboven zit. Maar ik vind ook gewoon een positieve melodie of zo. Ik denk dan bij mezelf, kom maar op, jongens, wat er ook gebeurt. We kunnen het wel aan. Ik heb zelfs het verlies van mijn vader heb ik een plek kunnen geven. Nou, dan moet het niet heel veel gekken lopen. Dan redden we het wel. Dus dat vind ik dan een mooi liedje. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Sky Full of Stars. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Wouter van der Goes. En dit was jouw wankelplaat. Dus je denkt aan je vader. Ja. En het was? 2015. Ja, en ik denk dat het liedje uitkwam in 2014. Maar hij is in 2015 overleden. En wat dan wel een mooi verhaal is, mag dat nog? Ja. Is dat Ruud de Wild, collega van mij. Ik vind dat leuk om te noemen, want die credits verdient hij gewoon. Die maakt natuurlijk prachtige schilderijen met teksten. En die had op een gegeven moment in de veiling had hij Sky Full of Stars een schilderij gemaakt. Dus ik had hem geappt. Ik zeg, Ruud, ik wil deze hebben. Ja. Maar laat me weten wat het hoogste bedrag is. Als ik het kan betalen, dan ga ik er overheen en dan wil ik hem graag hebben. Nee, dat hoeft niet. Je krijgt hem. Ik zei, nee, dat wil ik niet. Ik wil hem gewoon echt hebben. Maar en toen een dag later kreeg ik echt op zijn Ruud zijn telefoontje. Tring, dus ik neem op met Ruud. De achterkant van de auto is open. Dus ik denk, nou ja, ik zeg, Ruud, wat is er? De achterkant van de auto was open. Ik sta naast jou geparkeerd. Ik denk, nou, dus ik denk, moet ik daar gaan kijken? Ja, natuurlijk. En toen hing hij op. Ik denk, nou, ik snap er niks van. Dus toen deed ik de auto op. Toen lag dat schilderij daar. Die hangt op een prachtige plek thuis. Oh, mooi. Ja, goed. Wat is het belangrijkste wat je van je vader hebt geleerd? Nou, mijn vader was iemand die eigenlijk wij heel intern weten wel beter. Hij kon best wel eens uit zijn slof schieten. Maar naar buiten toe was de man altijd rustig en uiterst galant en charmant. En bleef hij heel kalm. En dat heb ik de laatste 10, 15 jaar wel mezelf meer aangeleerd. Ik was een veel te direct reagerend ventje. Die ook wel gewoon jong was. Maar ik heb wel geleerd om... Nou, doe eens even rustig. Soms voelen dingen alsof je het vandaag moet oplossen, want anders vergaat de wereld. Maar als je gewoon even 2 dagen wacht, dan zou het probleem zomaar een stuk minder groot kunnen zijn. En dan is het al bijna opgelost. En dat heb ik wel echt van mijn vader geleerd, ja. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, tegen jezelf zeggen van rustig blijven? Ja. Werkt dat? Nou ja, en je wordt... Ja, ook ik word uiteindelijk ouder. Nee, maar ik vind dat hele ouder worden wat dat betreft echt wel een oplossing. Want dat je echt soms denkt van... Ja, jongens, gaan we nou echt hier... Het punt is, ik wil voorkomen dat ik onverschillig word. Want dat zou ik jammer vinden. Ik heb moeite met onverschilligheid. Ik vind dat je je best druk mag maken om dingen. Maar je moet wel even nadenken wat die dingen zijn. Dus ja, dat gaat wel steeds makkelijker. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een radio-uitzending zou moeten maken zonder gebruik te maken van muziek, hoe zou je dat aanpakken? Dan zou ik een aantal mensen uitnodigen waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Wie dan bijvoorbeeld? Wie niet? Wie niet? Ik zou met jou een uur kunnen kletsen over de dingen die jij hebt meegemaakt. Los van dat ik nu ergens aan denk, maar gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in mensen. En wij elkaar altijd heel lief gedag zeggen als jij in je auto stapt en ik naar binnen ga of andersom. Maar verder praten we eigenlijk. Ja, maar verder praten we ook niet echt. Ja, maar zo gaat dat hier. Maar dan zou ik met je veel langer kletsen en over alle dingen die je. Dat zou ik leuk vinden. Maar ik zou het ook leuk vinden om André Kuipers te spreken. Man, André Kuipers, die onze wereld heeft gezien vanuit dat ruimte. Station of we kunnen in principe het uur volmaken. Ik kan 100 mensen bedenken. Ik zou willen kletsen met Mark Rutte, zou ik hier willen hebben. De man is nu afzwaaiend minister-president. Ik heb 1 miljoen vragen aan hem. Maar ook Frans Timmermans, waar we mee begonnen. Ik zou graag met die man willen kletsen. Nou ja. Wat zou je aan hem vragen dan? Wat zou je van Frans Timmermans willen weten? Nou, hoe kijkt u nou naar... Ik ga ook meteen u zeggen. Ja. Maar ik vind het ook echt een u, meneer. Maar hoe kijkt... Het was soms... Voor alle politici, hè, dus niet alleen voor hem, maar zo doorzichtig welk spel daar werd gespeeld. Dat is toch niet meer vol te houden. Waarom doet u dat? Waarom is dat? Waarom wordt op die manier een verkiezingscampagne gedaan? En nogmaals, echt niet alleen Frans Timmermans. Dus als Dylan Jessicus hier zou zitten, zou ik het aan haar ook vragen. Want die heeft datzelfde gedaan. En dat geldt voor bijna alle, in ieder geval enigszins redelijke dingen roepende politici. Dat zou ik van hem willen weten. Maar ook. Dan ben je de gevierde man in Europa. Dan word je door de Partij van de Arbeid en GroenLinks word je naar Nederland gehaald. Om hier campagne te gaan voeren. Ja, hoe vond u zelf dat het is gegaan? Dat zou ik ook aan hem vragen, ja. En ik vond op een zeker moment... Wat ik op Frans Timmermans... Want ik ben eigenlijk alweer vergeten wat ik... Er waren alle dingen, maar waar sloeg jij op aan het begin... wat ik dan niet goed van hem vond? Nou, het was een filmpje van Frans Timmermans... waarin hij zijn plannen uiteenzette. En volgens mij had jij toen een opmerking geplaatst van... hoe kan dit ooit realistisch zijn? Ja, maar dat was het. Het was een verhaal met alles moest kunnen, alles moet betaald worden. Maar je hebt gewoon te maken met... Ja, het is het bekende verhaal. Als wij hier de studio willen gaan verbouwen... dan kunnen we 100.000 dingen bedenken wat we hier willen. Variërend van ander behang tot dikke jacuzzi's in de hoek van de studio. Maar als het budget 10.000 euro is, dan kunnen we niet zo heel veel. En dat was wat ik wel op... onder andere de plannen van Frans Timmermans tegen had. Dat ik dacht van ja, je roept van alles, maar je weet dat dat niet haalbaar is. Omdat je weet dat je uit... Maar dat hadden ze allemaal, hè. Uiteindelijk weet je dat je gaat formeren, dat je een coalitie gaat vormen op basis van water bij de wijn, polderen, noem het allemaal maar op. Dus hoe reëel is het om ik weet niet wat te beloven in verkiezingstijd? Op basis daarvan maken mensen wel hun beslissingen. En dan weet ik wel dat ik het fantastisch vind om hele debatten te volgen en om partijprogramma's te lezen en weet ik het wat. Maar dat is een afwijkende hobby van mij. Maar iemand anders die dat niet doet, is democratisch gezien net zo belangrijk. Maar maakt dus zijn keuzes of haar keuzes op basis van, ja, wat eigenlijk? Een talkshow. Ja? En hoe gaat die talkshow? Ben je wel eens gevraagd als lijstduwer? Nee. Nee? Nee. Heb je politieke ambities? Dat hangt er vanaf wat je bedoelt met politieke ambities. Want het lijkt me heel leuk om in ieder geval deze hobby in stand te houden. Maar dan moet ik radio niet meer leuk vinden, want de combinatie lijkt me wat onmogelijk. En die dag zie ik niet echt komen. Maar ik zou het best leuk vinden om daar een keer wat verder in te gaan, ja. Ja, maar echt voorlopig nog lang niet. Want we hebben net eerst nog Radio 1. En dan nog. Dus dat gaat voorlopig gewoon nog niet gebeuren. Nee, maar ik vind politiek echt heel leuk. En ja, het punt maar is, dat hoorde ik echt maar, ook in door, hè? In de podcast. Ook ja, maar ik heb het aan mijn zin hoe het nu is. Dus ja. Het hoeft van mij. Ik zou bijvoorbeeld nog wel een keer een politieke podcast willen maken. En ik zou het super stoer vinden. Ik vind dat wij als Radio 2 ook echt wel zouden kunnen zeggen. Misschien moeten we een Radio 2-debat doen. Neem nou het VI-debat, wat SBS had. Ja. Ik vond dat echt super verfrissend. En ik snap echt wel dat dat af en toe een beetje een zootje was en een rommeltje. Maar er werden daar andere dingen geroepen dan dat er in de reguliere debatten werden geroepen. Ik zou het voor de luisteraars van Radio 2 ontzettend leuk vinden als er een variant komt op het Radio 1-debat. Wat ik overigens ook een heel fijn debat vond. Dus hoe ja. was je eraan toe de dag na de uitslag? Ja, ik had daar niet zoveel moeite mee. Ik dacht, dit is de uitkomst. Ik was die avond bij de VVD toen de verkiezingsuitslag kwam. Omdat daar een. Ik word wel eens gevraagd door de VVD om in ieder geval een beetje gezelligheid daar te verzorgen. Stem je ook VVD? Ja, tot nu toe wel tenminste. En niet ik ben ooit lid geworden zelfs van de VVD, omdat ik het stelselmatig oneens ben met wat de VVD over de publieke omroep te vertellen heeft. Ik vind dat echt. Ik ben namelijk een groot voorstander van de publieke omroep. Dat heb ik altijd gehad en dat zal ik altijd houden. Maak je zorgen? Ik maak me grote zorgen. En dat maak ik me al heel lang. Dus ik ben ooit van de VVD lid geworden omdat je dan discussies kon voeren. Dan heb ik nog weinig mee voor elkaar gekregen. Maar terug naar die woensdagavond dat de verkiezingen waren. En dat die uitslag kwam. Toen was ik daar in het Fokkergebouw in Den Haag. En toen kwam om 9:00 die eerste exitpoll. Nou, toen was het sfeertje even ver te zoeken. Maar ja, toen dacht ik prima, dit is de uitslag. Dit is wat er is gebeurd. En ik vind het veel interessanter om te kijken waarom hebben mensen zo massaal gestemd op bijvoorbeeld Geert Wilders, de PVV. Wat zit daarachter? En wat denk je? Ja, dat is niet één ding. Er is onvrede, onbegrip. Mensen begrijpen het niet meer. Mensen hebben het idee dat ze van alles wordt opgedrongen. Mensen hebben geen vertrouwen meer in wat een Dylan Jesugus of een Frans Timmermans te vertellen heeft. Dat soort dingen allemaal heel veel bij elkaar. En dat is zeer zorgwekkend. Waarom moet Radio 2 blijven bestaan? Waarom is dat zo belangrijk? Waarom moet die zender blijven? Nou, omdat, en dit is natuurlijk een iets wat ingewikkelde vraag, want je vraagt me nu direct te preken voor eigen parochie, maar ik kan dat echt wel uitleggen. Om te beginnen zijn we een publieke omroep. En een publieke omroep moet publiek bereiken. Nou, dat doet Radio 2. En ik snap wel dat je op een zeker moment kunt zeggen, kijk, heel veel mensen die iets tegen de publieke omroep hebben weten vaak te vertellen wat we dan als NPO allemaal niet moeten doen. Maar daar kan ik helemaal niks mee. Soher El Yazini is Tweede Kamerlid geweest en was ooit woordvoerder voor media voor de VVD. En daar heb ik het ook letterlijk tegen gezegd van, joh, je kan alleen maar, want dan komen ze allemaal standaard met het verhaal. NPO dit, NPO dat, inzage in programmabudgetten, NPO 3 moet weg enzovoort. Al dat geleuter wat we wel kennen. Ik zei, ja, maar luister eens, Soher, kun je ook uitleggen wat we wel moeten doen? Stilte. Was hij heel eerlijk over. Heeft hij later ook nog in een debat. En daar kwam hij ook mee. Want daar gaat het om. Wat moeten we wel doen? Mensen bereiken. Muziek aan mensen laten horen. Niet alleen maar die 150 liedjes die commerciële stations draaien. Maar zorgen voor de legacy van alle popmuziek die er is. Denk aan de top 2000. Onze KWF-week. Waarbij we een week radio maken dat tegen alle radiowetten ingaat. Het gaat over zware onderwerpen. We hebben mensen die doodziek zijn. Die moeilijke verhalen vertellen. En die geven we vol de ruimte. Omdat we vinden dat kanker, KWF, het Koningin Wilhelminafonds, alle steun moeten krijgen. En kanker moet de wereld uit. Dat doen we. Maar dat kunnen we alleen maar doen op een succesvolle manier als er wel mensen zijn die luisteren. Als we een niche-zender zijn met alleen maar ingewikkelde dingen, waar geen hond naar luistert, dan bereiken we ook niks. En nou ja, dit gaat dan over Radio 2. Maar Radio 1 lijkt me ook volkomen duidelijk. Dat is de nieuwszender. Ja, maar dat vind ik nog makkelijker, nog duidelijker dan een muziekradioprogramma op Radio 2, als je het vergelijkt met een muziekradioprogramma op de commerciële zender. Nou, ik denk dat de verschillen echt heel erg groot zijn. Getuige ook het feit hoe een top 2000 enorm scoort. Maar ook dat wij zo'n KWF-week doen. Ik snap wel dat het makkelijker uit te leggen is en dat het textueel makkelijker uit te leggen is. Maar dat wil niet zeggen dat de relevantie van Radio 2 daarom minder groot is. Helemaal niet. En nogmaals, het begint met, we zijn een publieke omroep. Maar ik wil wel ook opmerken, er is ook een andere kant. is het dan allemaal zo fantastisch wat we bij die NPO doen? Of moeten we misschien bij onszelf ook eens te raden gaan of dit allemaal wel klopt? Nou, dan denk ik dat de NPO en met name het bestel best wel klaar is voor een versie 6.0 voor de komende 10 jaar. Want ik begrijp niet alles meer wat hier gebeurt met omroepen en dergelijke. In sommige gevallen wel. Maar wat begrijp je niet dan? Nou, ik snap niet zo goed waarom sommige omroepen nog bestaan als zijnde. Ik bedoel, zeg maar, nou laat ik het anders zeggen. Er zijn best wel wat omroepen die heel druk bezig zijn geweest de afgelopen jaren om ineens voor zichzelf te ontdekken waarom moeten wij ook alweer blijven bestaan. Ja, nou ja, die vraag stellen is ook de vraag beantwoorden, is dit nog wel van deze tijd? Maar als ik dan naar een WNL of een Max kijk, of nou ja, noem maar op, dan denk ik weer, ja, dan zie ik de relevantie wel weer heel duidelijk. De eerste keer dat ik te maken kreeg met Wouter van der Goes was bij Veronica FM. Zeker. Ik deed de middag en hij had zijn programma na mij. In die tijd had hij nog zo'n Rob de Nijs spleetje tussen zijn tanden. Zijn stem was een stukje hoger en hij had nog haar. En het was me al snel duidelijk dat hij ook echt een radioliefhebber was. En we konden daar lang over praten. Wat typerend aan Wouter is, zijn benen. Op het moment dat hij aan het DJ'en is, doet hij graag één been onder de billen. En volgens mij probeert hij wel eens daartegen te vechten. Maar al snel gaat dat been toch weer, woep, onder zijn zitvlak. Ik denk dat het een teken is dat hij zich lekker voelt. En er zijn deskundigen die beweren dat dat de reden is waarom zijn stem zo mooi klinkt. Vooral als het in de voice-over stand staat. Dat hoor je heel goed als hij promo's voor televisie inspreekt, voor in de mond en duidelijk gearticuleerd. Ik ben benieuwd hoe hij nou bij jou op de stoel zit. Micha, misschien kun je even kijken. Ja, nou, ik ga even kijken. Nee, ik zou je vertellen, tijdens het gesprek, nee, maar ik zat zelfs op twee benen. Nee, Jeroen heeft gelijk, dat klopt, ja. En dat weet ik omdat ik van de week ook van de kruk ben gevallen. Oh. Want we hebben een studiostoel hierboven bij Radio 2, waardoor ik... Maar ik zit inderdaad graag met één been onder mijn kont. Ja. Jeroen van Inkel, natuurlijk. Ja. Was hij een voorbeeld voor jou? Ja. Nee, maar luister, Jeroen van Inkel is een voorbeeld voor iedereen. En nog steeds. Want ik had het net over dat onverschilligheid, dat ik daar niks mee heb. Jeroen van Inkel kan zich nog om ieder detail van zijn programma druk maken. Over ieder liedje dat hij draait. Nee, Jeroen van Inkel is een voorbeeld en zou... Iedereen die bij de radio werkt die niet als voorbeeld Jeroen van Inkel heeft... Ja, jongens, dan moet je echt nadenken wat je hier doet. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, ik vond dat echt een ingewikkelde vraag. Ja, hoezo? Omdat ik dacht, ja... Nou, sowieso heb ik niet zo goed in dingen loslaten. Ik bewaar het liefst alles. Dus ik heb nagedacht over een koptelefoon waarmee ik vroeger bij de Piraat zat. Nou, dat ding is niet meer om aan te horen. Maar die kan ik geen afstand van nemen. Maar ik heb iets gevonden. Ik heb meegenomen iets dat heel veel bij me is geweest. En waar ik altijd heel veel plezier van heb gehad. En waar ik in 2009 afscheid van heb genomen. Dit is mijn Zippo-aansteker. Oh ja. En ik vond een Zippo-aansteker was alles wat een man moest zijn. Stoer, roken en als je dan ergens binnenkwam... je moet je voorstellen, in die tijd kon je nog gewoon in de studio als dit... hup, een sigaret opsteken. Ja, kan je echt niet meer voorstellen. Ik heb hier niks meer aan. Deze, en hij doet het nog. Je kan hem vullen met benzine en dan doet hij het weer. Maar ik ben echt klaar met roken. Gaat nooit meer gebeuren. Jij mag ook iets uitkiezen. Iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Wat hebben ze achtergelaten? Nou. Kijk, dit is het boek van Geert Dales, 10 zetels. Mm-hmm. Hoe 50 plus en onderging, wat we daarvan leren. Ja. Echt niemand wil dit hebben. Maar goed, oh, je bent politiek Geert geïnteresseerd. Hè? Dus ja. Ik heb al mijn hoop op jou gevestigd. Maar er zijn grenzen, ja. De Bijbel. De Bijbel van schrijfster Jeannette Paramore. En dit is een, ja, dit vind ik wel echt iets voor jou. Ja. Een racestuurtje. Ja, te gek. Formule 1 racestuurtje voor de PlayStation. Ja, ik heb alleen geen PlayStation. Oh, je hebt geen PlayStation? Nee. Maar je bent wel van Formule 1, of niet? Ja, om te kijken. Ja? Maar ik ben niet van computerspelletjes. Oh. Nee, dat is echt mijn generatie. In ieder geval mij helemaal langs mee gegaan. Ik heb daar niks mee. Nintendo's, PlayStation's. Nee. Toevallig is achtergelaten Koen Vergeer trouwens. Formule 1 journalist. Ja, dan moet hij wel naar iemand toe die mee aan de slag kan. De Bijbel, moet ik eerlijk zeggen, die heb ik thuis. Ja. Ik ben geen gelovig mens. Maar ik heb wel vroeger op school godsdienstles gehad. van meneer Wiersema. Jezus, waar komt dit van? Oh, Jezus, ook verkeerd gekozen dan, maar waar komt dit vandaan? En ik heb die Bijbel altijd bewaard, want die moest je kopen. En die heb ik gewoon nog steeds. En toevallig is mijn moeder net verhuisd. En die Bijbel stond bij op de oude studeerkamer van mijn vader. Dus die hebben we leeggehaald. Ik dacht, oh, neem mee. Dus dan ga ik... Oh, Geert! Zal ik Geert meenemen? Ja, neem Geert vanaf. Mee. Ja. Oh, nou, dag Geert. 10 zetels. Ja, want ergens was die partij wel lachen natuurlijk. Want dat ging van ruzie naar ruzie. Ja. Terwijl, als je kijkt hoe Max het doet als publieke omroep... En hoe Jan Slachter echt zijn doelgroep... nou, fantastisch weten raken, dan snap je niet waarom een politieke partij... die doelgroep heeft, dat het mislukt. Maar ja, Geert Daanders, heb je die al wel eens gehad hier? Ja, dus hij komt zelf met de boek. Ja, hij heeft het zelf achtergelaten. Hij heeft het zelf gehad. Hij heeft er niks ingeschreven. Nee, hij heeft er niks ingeschreven. Nee. Wil jij er wat inschrijven? Ja, ik schrijf wel groetjes van Geert. We eindigen met De Liefde. Van Morrison, Someone Like You. Ja, omdat ik natuurlijk zo'n nerd ben... die vroeger echt wel heel veel cd'tjes heeft gemaakt voor allemaal... ik heb heel veel van die mixtapes bandjes. Mixtapes of cd'tjes. Heb jij die wel gehad? Ja, ik heb wel eens een mixtape gehad. Maar ik weet niet meer van wie. Jij lijkt mij iemand die bakken vol heeft thuis. Niet? Nee. Van allemaal aanbidders die dan cd'tjes en bandjes maakten... met allemaal naar bandjes beter jong voor mijn cd'tjes. Nee. Nou, ik heb dat zeker heel veel gedaan. Maar ik heb hem ook ooit een keer gekregen. En toen kreeg ik dit liedje. Dan moet je wel echt heel erg gek zijn op iemand. En dat was ook zo. En wat was het geheim van de perfecte mixtape? Ja, man. Ja, je probeerde vaak een kijk, ik heb een tijd een vriendinnetje gehad. Ik heb het over echt begin jaren 90. En dat was ingewikkeld. Want die was ietsje ouder dan ik was. Ik was heel lang nerd. Dus ik had zeker in de gaten wel van... Oké, dat met die meisjes, dat ging allemaal wel goed. Dus daar moeten we maar eens, daar moeten we mee aan de slag. Dat is interessant. Maar zij kwam net uit een lange relatie en dat vond dat allemaal maar een beetje... Ik was natuurlijk meteen of niks of helemaal. Dus dan voelde ik wel dat dat niet helemaal lekker liep. Dus dan ging je met zo'n mixtape proberen aan te geven... ik snap je wel dit, dat. Dus allemaal in gewoon je verliefdheid. Je wil iemand overtuigen van ik ben echt heel gek op je. Ja. Maar goed, ja. Dat jij zo weinig mixtapes hebt gehad. Ja, nee, of ze zijn naar het verkeerde adres gegaan. Dat zou ook nog kunnen, ja. Dat zou ook nog kunnen. Nee, maar en stuurde jij ze dan wel ook naar mensen toe? Nou, heb je mannen wel een cd'tje gestuurd? Ik heb één keertje een mixtape gemaakt. Dat was voor een... volgens mij was dat voor een vriendje wat ik had toen ik in Spanje woonde. Ja. En welk liedje stond erop? Nou, Alejandro Sanz natuurlijk, hè? Hier heb je Alejandro Sanz. Nee, ja. Ik vind je leuk. Doei. Ja. Maar dan gebeurt dat nog steeds. Mixtapes. Ja, ik had het aan mijn nichtje vragen, die is 14. Krijg je dan wel eens mixtapes? Ze kijkt me met een lege blik aan, ze heeft geen idee. Ja, gewoon zo'n Spotify-linkje. Hier heb je een link. Ja, want als je tegenwoordig een cd'tje aan iemand geeft... dan moet je er ook een cd-speler waarschijnlijk bij geven. Ja, precies. Ja. Nou ja, dankjewel Wouter van der Goes. Wat vond je ervan? Ja, superleuk. Ja? Superleuk, ja. Ja, ja, ik vond het heel leuk en eervol. Heel eervol dat je een uur met me wilde kletsen. Nou, er zat ook alles in, hè? Er zat een lach in, er zat emotie in en het werd ook nog even pittig. Ja, wat vond je beetje, pittig? Een beetje schurend. Toen ik je vroeg over hoe onmisbaar is de zender, Radio 2. Oh, toen kwam even een goede preek. Nee, ja, god, kijk, ik vind die vraag heel relevant. Je had wel een punt in de zin dat het van Radio 1 makkelijker uit te leggen is. Maar nogmaals, dat maakt het niet minder relevant dat een Radio 2 bestaat. Want uiteindelijk... moeten we wel mensen hebben. Ook Radio 1 kiest soms onderwerpen die makkelijker grote groepen mensen bereiken. En gelukkig maar, want als er echt wat aan de hand is... dan moet Radio 1 de mensen ook bereiken. Maar als we van de NPO een soort weggestopt niche-ding maken... dan bereikt het niemand meer en dan kunnen we ook niks voor elkaar krijgen. Dankjewel, Wouter van der Goes. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere afleveringen van Misha terugluisteren. Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. I've been searching a long time. Someone exactly like you. Waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you. Like a little like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. NPO Radio 1. 2 uur.